To Trójka, program trzeci, 20 lipca, czwartek, na zegarach 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. W Sejmie przyspieszenie, głosowanie nad zmianami w Sądzie Najwyższym już za godzinę. Śledczy sprawdzają, czy do śmierci 32-latka z Jaworzna nie przyczynili się policjanci z interwencji. Dom dziennikarki Radia Echo Moskwy zaatakowany. Nie o 15.30, a wcześniej o 14.00 w Sejmie ma rozpocząć się głosowanie nad projektem zmian w Sądzie Najwyższym. W nocy w trakcie burzliwych obrad Sejmowa Komisja Sprawiedliwości negatywnie zaopiniowała w głosowaniach blokowych wszystkie poprawki opozycji. Jedna z krytykowanych przez środowiska prawnicze zmian dotyczy utworzenia Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przekonuje, że bez tego nie będzie podniesienia standardów etycznych i moralnych w środowisku sędziowskim. My nie chcemy kolejnych sędziów Milewskich. Sędziowie na telefon byli w czasie rządu Platformy Obywatelskiej, a my chcemy, żeby sędziowie byli niezawiśli i wydawali uczciwe, sprawiedliwe wyroki. Nie będzie tego bez podniesienia standardów etycznych i moralnych w tym środowisku, a może to się stać tylko dzięki wprowadzeniu Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym, właśnie w tym najważniejszym sądzie. Inna z krytykowanych zmian dotyczy wygaszenia kadencji sędziów Sądu Najwyższego z wyjątkiem tych sędziów, którzy zostaną wskazani przez KRS. Platforma Obywatelska zapowiada, że ci, którzy będą głosować za, tu cytat, odebraniem sądom niezawisłości, zapłacą prawnie. Składa wniosek o nowelizację kodeksu karnego. Kto, mając na celu zmianę konstytucyjnego ustroju Rzeczpospolitej Polskiej w sposób sprzeczny lub niezgodny z Konstytucją Rzeczpospolitej, podejmuje samodzielnie lub w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio lub pośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5. Precyzował szef klubu PO Sławomir Neumann. Jest śledztwo w sprawie śmierci 32-letniego mężczyzny po interwencji policyjnego patrolu z Jaworzna na Dolnym Śląsku. O wszczęciu postępowania poinformowała rzeczniczka prokuratury w Legnicy Lidia Tkaczyszyn. Do zdarzenia doszło w sobotę. Mężczyzna zasłabł w czasie interwencji patrolu. Kilka minut później zmarł w szpitalu. Policjanci zostali poproszeni przez mieszkańców pobliskiej wsi, gdy około północy Krystian K. wszczął awanturę przed domem swoich znajomych. Dobijał się do domu oraz dokonywał uszkodzeń mienia na posesji. Zaatakował jednego z domowników, który wyszedł z domu sprawdzić, co się dzieje, uderzając go pięścią w twarz. Następnie innego świadka, który także przybył na posesję, uderzył sztachetą. Świadkowie twierdzą, że Krystian K. był nienaturalnie pobudzony. Wyniki badań krwi ma na zawartość narkotyków będą znane za 2 tygodnie. Ktoś napadł na dom rosyjskiej publicystki Julii Łatyniny. Jak informuje Radio Echo Moskwy, bandyci spryskali ściany budynku brzydko pachnącą substancją. Julia Łatynina pracuje dla 2 niezależnych mediów, Nowej Gazety i Radia Echo Moskwy. W swoich publikacjach krytycznie ocenia wewnętrzną i zagraniczną politykę władz Rosji. To nie pierwszy przypadek napaści na dziennikarkę. W ubiegłym roku nieznani sprawcy oblali kobietę fekaliami, gdy wchodziła do redakcji Echa Moskwy. Kierownictwo Nowej Gazety zwróciło się do Rady Społecznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych o przeprowadzenie śledztwa w sprawie ostatniego incydentu. Tego typu przypadków napaści na dziennikarzy i działaczy opozycji jest w Rosji coraz więcej. W ostatnich miesiącach nieznani sprawcy wielokrotnie oblewali farbą współpracowników opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, a on sam po jednym z takich ataków doznał poważnego uszkodzenia oka. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec w serwisie Trójki wracamy jeszcze do kraju. Pomagają, bo sami dobrze wiedzą, że bez pomocy innych nie mieliby szans. Po 2 miesiącach intensywnych treningów przejadą rowerami 1600 kilometrów z Elbląga do Krakowa. 7 wychowanków domu dziecka w Bochni pokona ten dystans. W szczytnym celu jadą do hospicjum dla dzieci, aby pokazać, jak ważne jest wsparcie małych pacjentów i ich rodzin. Wyjeżdżają już w poniedziałek. Trwają ostatnie przygotowania i sprawdzanie rowerów. Działa. Przerzutki też działają wszystkie. Dostałem taką propozycję, żeby uczestniczyć w takiej wycieczce, no i pomyślałem sobie, a co mam do stracenia, nic, no to się zgodziłem. Ćwiczyłem, jeździłem sobie na rowerku do puszczy, gdzieś nad jakieś jeziorka, także kondycja jest dobra, myślę, że dam radę. No, elegancko. O czym mówił jeden z uczestników wyprawy, 16-letni Łukasz. To był serwis Trójki. Najcieplej na południowym wschodzie, tam 30 stopni, 26 stopni na zachodzie, 24 stopnie w centrum, chłodniej nad morzem, tam 20 stopni. Gdzie burze z gradem? W województwach dolnośląskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, lubelskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim i śląskim. Trójka. Program trzeci.

minarecie czy w Sejmie, zawsze będzie wam potrzebny pan, delikatny niczym chłodnica, który pięść pod nos podsunie wam, a wy się będziecie zachwycać, co oznacza co stwierdzenie to, w przybliżeniu drodzy rodacy, ta antropomorfizacja to, twórcza myśl, że prostak jest za. Saturday. Satyryczny głos w twoim domu. Dyskącik muzyczny. Are you ready? Witam w magazynie miłośników plebiscytów Top Ten, Top Tamten! Let's go! W tym tygodniu rozstrzygamy plebiscyt na najlepszą piosenkę polityczną w tonacji G-dur, plebiscyt na najdłuższą piosenkę trzyzwrotkową i najoptymistyczniejszą składankę piosenek o samotności. Ale najpierw rozstrzygnięcie rywalizacji o złotą statuetkę Ory Ory Szabadabadiego. O tę nagrodę, jak co roku, walczyły piosenki z najgenialniejszymi partiami tamburynu. Brązowe szagriaty zdobywa tambury z piosenki Świt nad Żarnowcem. Tak, tak, to właśnie to genialne. Drugie miejsce i srebrne muriaty trafiły w tym roku w ręce tamburynisty z Warszawy za piosenkę Nie przenoście nam Krakowa do stolicy. Prawda, że wspaniałe? Natomiast złotą statuetkę zdobywa w tym roku death metalowa aranżacja znanego standardu Miała Baba Koguta, She's Got a Rooster! Prawda, że niesamowity kawałek? Rozstrzygnęliśmy też plebiscyt na najlepszy plebiscyt. Trzecie miejsce zdobywa plebiscyt na najliczniejszy kwintet Lubelszczyzny! Drugie miejsce zdobył plebiscyt na najbardziej jazzujący zespół Disco Polo. Pierwsze miejsce i brylantowe wow! zdobył plebiscyt na najlepszy plebiscyt! Tak, brawo, brawo! A teraz plebiscyt na najlepiej sprzedawaną płytę roku! Na miejscu trzecim płyta Piwiśniowa. Drugie miejsce dzięki waszym głosom wywalczyła płyta chodnikowa firmy Giga Brook. Nie podaję, gdzie jest położona, bo tym chodnikiem chodzę do pracy. Zaś na pierwszym miejscu płyta CD. Czysta, czysta płyta. Posłuchajmy, trzeci kawałek. Jakieś drobne problemy techniczne. Posłuchajmy może czwartego. Cudowny kawałek. Rozstrzygnęliśmy też coroczny konkurs na najbardziej niespodziewane wejście gitary basowej. Jury w tym roku postanowiło nie przyznać miejsc 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2 i 1. Też nie. Zatem szóste miejsce i żeliwnego skowronka zdobywa w tym roku siarczysty i niespodziewany riff basowy z kontrowersyjnego hip-hopowego utworu Poranek z mamą. Gratulacje! Żegnam się z wami tradycyjnym do widzenia słowami, które wygrały w plebiscycie na najtradycyjniejszy sposób pożegnania. I żegnam się z wami do wtorku, czyli do dnia, który uznaliście za najmniej ulubiony po poniedziałku i czwartku. Hej!

chodzić do niego. Zofia Kruszewska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy w czwartkowej Tonacji Trójki. Mariusz zapytał, co tak nagle ta Poł zawładnęła mną 17 lat temu. Okazuje się 2000 rok. Piosenka zatytułowana Haunted, wtedy jednej z moich ulubionych płyt. A następny odcinek zatytułowałem sobie na dzisiaj roboczo Orle Gniazdo. Talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. The people you meet, they all seem to know you. And even your old friends treat you like you're something new. Johnny come lately, new kid in town. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Hopeless romantics, here we go again. But after a while, you're looking the other way. It's those restless hearts that never mend. Johnny come lately, the new kid in town. Will she still love you when you're not around? Along. John David Souther z płyty Natural History. Uwielbiam takie niespodzianki. Wchodzę do sklepu w Bastii na Korsyce i widzę, że za 19,90 euro mogę kupić sobie nową płytę Johna Davida Southera. Nawet nie miałem pojęcia, że ta płyta się ukazała. Ukazała się dokładnie 31 maja 2011 roku. Ja byłem w sierpniu 2011 roku na wakacjach. No i takie wakacyjne piosenki dzisiaj postanowiłem wybrać. New Kid in Town, tę piosenkę zwykle przypominam przy okazji Świąt Bożego Narodzenia, ale ta nowa wersja z gitarą piękną, akustyczną, myślę, że dobrze zabrzmiała także latem. No bo to są letnie wspomnienia. Następna płyta ukazała się też w maju, ale 1982 roku, więc dotarła do nas w wakacje. When I talk to her, I know she doesn't hear me. She seems to be a million miles away. When the lights start to dim, she'll be thinking of him. She loves him so, she can't let go. It's been long enough for her to just forget him, but still she sees his face in every crowd. She walks out of the room when they're playing that tune. That's how I know she can't let go. Lato 1982 roku było gorące. Następny album ukazał się 27 czerwca, 7 lat później, w 1989, czyli dotarł do nas latem. Lawyers dwell on small details. tails since daddy had to fly. Oh, but I know a place where we can go, still untouched by men. So watch the clouds roll by, the tall grass fades in the wind, and you can lay your head back on the ground. Swords for this tired old man that we elected king. Armchair warriors often fail, and we've been poisoned by these fairy tales. Lawyers clean up all details since daddy had to lie. Oh, but I know the place where we can go and wash away this. Watch the clouds roll by, the tall grass waves in the wind. Just lay your head back on the ground, let your hair spill all around me. Offer up your best defense. This is the end. This is the end of the innocence. This is the end of the innocence. Oczywiście Don Henley, a na fortepianie Bruce Hornsby. No i jeszcze, jak podpowiada Mariusz, Wayne Shorter się pojawił. Tak, artyści tacy jak ci, których słuchamy, zapraszają na swoje płyty tylko wielkich artystów i to cudownie, że można odszukać takie pokrewieństwa. Następna płyta, no właśnie tu właściwie wszystko mi się zawala, bo następna płyta pojawiła się w październiku 2012 roku, no ale ratuje mnie to, że reedycja tej płyty odbyła się 25 marca dwa lata później i że ta w reedycji płyta zawiera 4 dodatkowe piosenki. Trzeba będzie się tym zainteresować. Don Felder na swojej płycie zatytułowanej Road to Forever, wspierany między innymi przez Crosby'ego, Stillsa i Nasha, Tommy'ego Shaw z grupy Styx. No a kto gra na gitarze w tym utworze? Don Felder, This is the Road to Forever, tytułowa piosenka z jego płyty z 2012 roku. Czekaliśmy na nią od 83, od pierwszego solowego albumu zespołu Dona Feldera. Pamiętam, Anka kiedyś robiła taki cykl u siebie w audycji, płyty, na które najdłużej się czekało. Staram się nie pamiętać, co mówiła wtedy o Long Road Out of Eden zespołu The Eagles. Steve Lukather grał oczywiście na gitarze w tym utworze. Tak sobie szukałem dzisiaj informacji na temat Steve'a. Jest już zapowiedź nowej płyty grupy Toto. No i dotarłem do nagrania Trevora Lukathera, czyli jego syna. Pamiętam, jak 20 lat temu rozmawiałem ze Steve'em w Paryżu, ale to było właśnie przy okazji Toto 20. To mówił, że dzieci malutkie wtedy nie bardzo słuchają takiej muzyki, jaką on by chciał, żeby słuchały. A Lily Rose, córeczka, wieszała sobie, zdaje się, plakat Britney Spears. Trzeba by sprawdzić, czy to się zgadza, czy nie. Tak czy inaczej, Steve Lukather zakończy nasze spotkanie w pierwszej części Tonacji Trójki. Zapraszam Państwa po 14. Questions that you never thought to ask, always thinking he was there to watch your back. Years that you wasted gone, always in the name of loyalty and faith. All the memories you wish you had not made. We'll be right back.